guitars and dancing drums. Misiaki. Na dzień dobry. Dziś w Budziku, a i oczywiście także w Piosence Dnia. Wielokrotnie dziś do usłyszenia, między innymi w porannej audycji po 8.30. Co my tu mamy? 8.30 po czwartej. Mówisz, że dajesz słowo. Mówisz to jednym tchem. Mówisz i patrzysz w oczy. To jakiś sen. Nie zadrży żadna z powiek. Mowa jak czołg się toczy. Mówisz i patrzysz w oczy. To jakiś sen. Kłamiesz, już nie mam słów. Kłamiesz jak z nut. Kłamiesz, już nie mam słów. Kłamiesz jak z nut. Upajasz się tą mową. Kroczysz jak lew. Gdzieś za głową zwyczajny lęk. Kłamiesz, już nie mam słów. Kłamiesz jak znów. Kłamiesz, już nie mam słów. Kłamiesz jak znów. Nie daję wiary, że zakochany. Nie daję wiary, nie wyjdzie kot. Nie daje wiary, że zakochany. Nie daje wiary, nie wyjdzie kot. Mówisz, że dajesz słowo. Mówisz to jednym tchem. Mówisz i patrzysz w oczy. To jakiś sen. Kłamiesz, już nie mam słów. Kłamiesz jak znów. Kłamiesz, już nie mam słów. Kłamiesz jak znów. Nie daję wiary, że zna kotary. Nie daję wiary, nie wyjdzie kot. Nie daję wiary, że zna kotary. Nie daję wiary, nie wyjdzie kot. Dwanaście minut po godzinie czwartej, jak zwykle o tej porze, sięgamy po Państwa pierwsze sygnały mailowe, telefoniczne i smsowe. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, adres mailowy 2273 to numer telefonu, no i jeszcze do naszej skrzynki smsowej najłatwiej dostać się poprzez 71335. No, jako że kontakt z nami, rzecz jasna, na trzy różne sposoby, zachęcamy Państwa do tegoż właśnie zgłaszania swojej obecności po drugiej stronie radioodbiornika. A zatem trzy szybkie ciach-ciach. Za starym garażem mali Indianie, pistolety na wodę, kowboje czają się w bramie, dziewczyny ukradkiem patrzą na tę wojnę, żarleje się z nieba. Tak trudno o tym zapomnieć. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, promenada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, defilada zapomnień. Pierwszy papieros, pocałunek z pierwszą dziewczyną, gitara zarwane noce, patykiem pisane wino, szare podwórko. Wielu historii świadek pamięta niejedno, krew i zdradę. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, promenada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, defilada zapomnień. Nocne wypady w nieznane ulice, potyczki, balangi, krok w dorosłe życie. To wszystko za nami. Wygraliśmy tę wojnę. Teraz nasze dzieciaki tworzą własną historię. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, promenada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, defilada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, promenada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, defilada zapomnień. Szybciusieńko, narodzenek na torcie dziś, czy truskawka, jak mawiał ostatnio klasyk. Pani Paulina, mailowo, króciusieńko, zgłasza swoją obudność. Bardzo serdecznie dziękujemy. SMS-owo pan Bartek też jest z nami w drodze do pracy za kółkiem. No i za fajerą także pan Tomek z Robczy. Coś mi się wydaje, że ta rywalizacja między panem Jankiem a panem Tomkiem nabierać będzie rumieńców, kształtów i także, podejrzewam, dawać emocji, nie tylko tym dwóm dżentelmenom. No i dziś chyba pan Janek gdzieś tam pod nosem może Tomuś nie piska i sobie teraz mówi. No, wczoraj dla pana Janka, dziś dla pana Tomka z Robczyc. Na razie patelnia na pusto, potem po piasek do Tarnowa, no i kółeczko jeszcze do Krakowa, na Śląsk. No, takie życie za fajerą, absolutnie. 17 stopni teraz po burzy, no i też coś jakby się zanosi. Być może i dziś z samego rana też patelnia zmoknie. Gorąco pozdrawiamy budzikowe grono, pani Paulina, pan Bartek i pan Tomek. Dzisiejszymi budzikowymi przodownikami są. Ale państwo także mogą dołączyć do budzikowego grona, już nie przodownickiego, ale mailowo, telefonicznie, SMS-owo, krajowo, zagranicznie, pogodowo czy drogowo. Także będzie nam bardzo miło rozpoczynać wspólnie z państwem w tym towarzystwie budzikowym właśnie kolejny nowy dzień. 17 minut po godzinie 4:00 i tegoż właśnie powitanie nowego dnia wyczekujemy. Nastanie on to za 3,5 minuty. Drogę przesłonił mi do światła, światła. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask. pragnień, pragnień przeszywa mnie na wskroś. Ja strzemiam milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca blask, gdy padnę zmęczony na świt, że świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy. Uspokoi mnie polarnego słońca brzaz, zmęczony. 21 minut po godzinie 4. Brzask i Skubas. Akurat na teraz, choć już słońce obudziło się dobre 7 minut temu. Zajdzie chwilkę po 21:00, no a przed nami jeden z najdłuższych dni w roku. No tak wyliczamy, wyliczamy, tak byśmy chcieli jeszcze na te sekundy przeciągnąć te najdłuższe dni, no ale to już absolutny maks. 16 godzin i 47 minut potrwa ten dzień. No właściwie to już parę minut te kurwane. No ale prawie 7 lacha przed nami. Dziś imieniny Alicji, Alojzego, Marty, Rudolfa i Teodora. Teodor. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Pierwszy dzień lata, astronomiczne lato dziś rozpocznie się z samego rana, na samym początku porannej audycji. O tym jeszcze będziemy mówić. 172 dzień tego roku przed nami, środa, 21 czerwca. Dzień dobry Państwu. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięków wszystkich stron. Dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my, choć czasami władza wam się śni. Cześć! Nic nie powiedziałem, że dnia będzie ubywać. No nie ma się z czego śmiać. To prawda, ale przecież już w Wigilię znowu odbijemy się i dnia zacznie przybywać. Pół roku szybko zleci. No, przypominamy sobie teraz trzy wybrane wydarzenia z 21 czerwca i tak 112 lat temu urodził się Jean-Paul Sartre, pisarz i filozof francuski, główny przedstawiciel egzystencjalizmu. Przypomnijmy, że jego poglądy ewoluowały od marksizmu przez maoizm, anarchizm do antykomunizmu. Jean-Paul Sartre zmarł w 1980 roku. W 1908 zmarł Nikołaj Rymski-Korsakow, rosyjski kompozytor, autor oper Sadko, Złota Kaczka oraz utworów instrumentalnych, na przykład Szeherezada. A w roku 1953 urodziła się Benazir Bhutto, pakistańska polityk, premier tego kraju w latach 1988-90 oraz 93-96. Przypomnijmy, że zginęła w zamachu w grudniu 2007 roku. To tylko trzy wybrane wydarzenia z historii. Oczywiście będziemy zaglądać jeszcze do kalendarza, także tego muzycznego, a to już za niecałą godzinę. Polecamy i zachęcamy również do korespondencji w tych sprawach związanych z kalendarzem, bo i rocznic i okazji do tego, by składać życzeń, jest sporo i za nie już teraz z góry dziękuję, bo codziennie te kilka sygnałów, kiedy to uzupełniamy, właśnie ten kalendarz napływa. 26 minut po godzinie 4. Pan od pogody, to już za chwileczkę, a tymczasem kombinat, no kombinat pogodowy to już pracuje właściwie pełną parą. Tu chmury, tam deszcz, przelotne opady, upały. Szczegóły za 3,5 minuty. Yeah, yeah, yeah. No jakoś tak się złożyły dwie piosenki trójkowe po 3,5 minuty. Teraz już wiem. Teraz punkt. 4:30. Bo pan synoptyk to tak rozkłada. Tu 19, tu 21, 24, 26. No to klucz do dzisiejszej prognozy pogody. Nie żaden numer telefonu, a nic takiego. Z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarno-morskie. No właśnie, lato. Dziś słonecznie, miejscami na Suwalszczyźnie i na Podkarpaciu może się chmurzyć i przelotnie padać. Dawno nie padało. Wiatr północno-zachodni słaby i umiarkowany, na północy porywist. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. No i te cyferki, 19 stopni to dziś na północy, 21-24 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura, tak jak wczoraj, na południu, na Podkarpaciu oraz w Małopolsce, do 26 stopni. Tyle prognozy pogody od pana synoptyka. Pora na pana od muzyki. Pierwszą część budzikowego alfabetu rozpocznie zespół WW. Troszkę zdradziłem, co dziś w budzikowym alfabecie, ale jeszcze jest szansa, by nie tylko po pierwszej nutce podglądam sygnałów tych właściwych, prawdziwych, prawidłowych odpowiedzi jeszcze nie ma, ale będzie okazja i szansa do tego, by po drugiej, po trzeciej nutce odgadnąć, cóż dziś w budzikowym alfabecie. Przypomnę, słuchamy trzech różnych nagrań różnych wykonawców, no i szukamy czegoś, co łączy. Być może, że i doprawiamy jakąś tam teorię, ale jednak w budzikowej łapetynie coś tam się narodziło. Jest coś takiego, co łączy trzy różne nagrania. Drugie i trzecie przed nami. Podpowiem 71335, krótko SMS-owo wraz z uzasadnieniem. Cóż to takiego, gdyby to nie ta wprost odpowiedź, która to zresztą może być prawidłowa, choć wszystkie odpowiedzi prawidłowe szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych. 71335, drugie i trzecie nagranie, życząc Państwu przyjemnego słuchania. Również zachęcam do prawidłowych odpowiedzi nadsyłania. Kończę, bo nie czuję, że rymuję. Jeśli wędrować zapragniesz, musisz pamiętać, że podróż jest piękna, gdy trwa. Każdym porankiem świat wciąż na nowo kusi nas sobą do dna. Pij czas, wschody, zachody, sny i ogrody co dnia. Tak w nas podróż zaczynasz, bez szans na finał. Bez dna. Niech cię ukoi, zapomnij co boli, niech płynie powoli, niech trwa. Pij czas, wschody, zachody, sny i ogrody co dnia. Tak w nas podróż zaczynasz, bez szans na finał. Budzik. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Nawet gdy nawet jeśli to nie tu. Usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Nie daj wytchnienia, nie miej litości. Lato. Ech, to byłoby za proste. To byłaby zbyt wielka, oczywista oczywistość, gdyby dziś w budzikowym alfabecie takiż właśnie wspólny mianownik się pojawił. Ale i astronomiczna letnia data, pojawiła się odpowiedź, pojawiła się młodość, może być, pojawiła się noc. Ale dziś jako pierwsza odpowiedziała pani Marta Stychów, choć i pani Beata też po niewielkiej poprawce również. Myślę, że to odpowiedź jak najbardziej prawidłowa. Wspólny mianownik chwila. I dziś dla pani Marty Stychów i dla pani Beaty z Nowego Sącza czas. Też może być chwila i czas. I jeszcze jedna pani Beata też dodaje, że to właśnie chwila. Tak właśnie w budzikowym alfabecie wydawało mi się, że to tak prościusieńko, ale jednak to lato i... Aha, jeszcze tu wakacje się pojawiły i pojawiła się odpowiedź. Wiosna już spóźniona, ostatnie tchnienia, właściwie ostatnie minuty wiosny. Artur Rojek, czas, który pozostał, to przed chwileczką Beata Bednarz i chwila, a na rozpoczęcie dzisiejszego alfabetu WW i utwór zatytułowany Po godzinach. I godzina, i chwila, i czas, który pozostał. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy za udział w dzisiejszej rozgrzewce budzikowej muzycznych szarych komórek, bo tak to traktujemy. No i jeszcze wyróżnienie. Wyróżnienie za powrót do młodości. Też fantastyczna odpowiedź. Jak to połączyć? No, wydaje mi się, że chyba jednak prostym jednym słowem, którego ja nie odczytuję, ale wydaje mi się, że należy się, rzecz jasna, wyróżnienie za to właśnie. Robak. No i niech tak będzie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy właśnie korespondują mailowo, telefonicznie i smsowo w każdej sprawie w dalszej części naszego budzikowego spotkania. A jak zwykle o tej porze, po alfabecie, zachęta do tego, by również jutro spróbować w swoich sił w tejże muzycznej rozgrzewce. No i ta sympatyczna chwila, gdy możemy powiedzieć, że jest godzina za 16 minut piąta. Ale jak to brzmi, gdy się powie inaczej, choć to ta sama godzina i ta sama chwila. Ta zmienia postać rzeczy. Nasza ulubiona. 4:44 i 44 sekundy. na twarz. No i już za 12 piąta, jakże prozaicznie to brzmi, ale gdy powiemy, że już tak naciągając prawie godzina po wschodzie słońca i już zupełnie nowy, piękny dzień przed nami, to brzmi zupełnie inaczej. Na dzień dobry, Kasiek jest z nami, mówi dzień dobry z Krakowa. Dziś jest zdecydowanie robaków, dla mnie czas, który pozostał, dobrze, niech będzie. Czy mogą napisać W, jak wspaniale. Lato do urlopu, 15 dni, pozdrowienie dla wszystkich bez wyjątku. Pani Aleksandra z Piątki gorąco pozdrawia w drodze do roboty, gdy słońce, no, można powiedzieć, że za plecami. Pani Bożena też oko otworzyła, tu właśnie alfabecik, no już przeleciał i ta chwila i ten czas, ale po pierwszej z samego rana pani Bożena obstawiała, że to czas, a może chwila. Dobrze, też niech będzie w uzupełnieniu. Dzień dobry, dziś dwa wschody księżyca i teraz słońca, oba równie piękne. Oj tak, to prawda, panie Maciej, bo to pan Maciej napisał. Chłodny ten początek lata, jakieś 11 stopni ledwie. No rzeczywiście, wczorajszy ranek w drodze do pracy przed czwartą, to mi się tutaj wyświetliło 21 stopni, a dziś no, w tej perspektywie można by powiedzieć tylko 16. No ale słyszeliśmy, w prognozie pogody napływa chłodne powietrze, do tego jeszcze polarno-morskie, do tego z północnego zachodu. No, to już pan synoptyk nie pozostawia wątpliwości. Jednak chyba po tej stronie, którzy lubią chłód i lubią, gdy dnia ubywa. Chociaż może i doprawiam jakąś teorię do pana synoptyka. No tak się złożyło akurat w pierwszym dniu astronomicznego lata. Pani Aneta pozdrawia wszystkich biegających szczególnie. W Lublinie temperatura idealna do biegania. Ruszam na 8-kilometrową przebieżkę. To od pani Anety. No to właściwie 8 kilometrów, to my tam w pół godzinki zrobimy jak nic. Wspólnie. Mam nadzieję, że będziemy dobrze pomagać muzyką i dobrym słowem. No to stawiam na muzykę. Drogą. Korespondencja krajowa za nami, zagraniczna. Z Kenii, znaczy nie z Kenii, z Lublina, dodaje pani Aneta. Jestem z Lublina, a nie z Kenii. No dobrze, to przebieżka, 8 kilometrów, tak sobie pomyślałem, że to te pół godzinki. No dobrze, to już godzinka, jak niech będzie takie rozgrzewkowe tempo, to już zupełnie rozgrzewkowe, gdy za oknami dwucyfrowa, nieźle. Pan Maciek pozdrawia. Dochodzimy do siebie po piekielnym rejsie przez Karaiby. Odradzamy te jednostki pływające pod panamską banderą ze szwedzkim kapitanem. Jutro może uda się odebrać auta. To od pana Maćka wprost z Kolumbii. Pani Ewa i pan Piotr zza Wielkiej Wody, z upalnych regionów i tamże do Stanów Zjednoczonych, gdzie dziś rekordowa temperatura, jeszcze się przeniesiemy. A u nas piękne 7. 7 do 5. Prosto z niebios tu słał, by wstydził się żyć i umierać bał. Nie po to mnie strzegł, dzień i noc anioł stróż, bym osiągnął wiek, zamknął się na klucz. Nie po to ktoś wyciągał z dna, bym nie pomógł tym, którzy są jak ja. By na drugi raz już nie uda się odprąć i czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się, spalona ziemia tam jest. To mój los rzucał mnie tak jak chciał, bym wolny od trosk z życia tylko brał. Nie po to mnie zły skusił wszystkim co mógł, by chciał naprzód krwi tym co lecą z nóg. Na drugi raz już nie uda się odprąć i czas rzeką przejść. Następnie raz nic nie uda się, spalona ziemia tam jest. Na drugi raz już nie uda się odprąć i czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się, spalona ziemia tam z jednej strony, z drugiej i upały. No i o tym będziemy mówić po godzinie 5. Po 5 także poranne czynności rozgrzewkowe, zapowiedzi nowego dnia. Będziemy sięgać do muzycznego, trójkowego kalendarza i oczywiście, mam nadzieję, po państwa poranną korespondencję. A gdyby tak, to już teraz Lipali. Za 4 minuty będzie 5. A gdyby tak, słowo mógł, byś komuś dać, co powiedziałbyś. A gdyby tak, nie miało jutra być, to czyją dłoń chciałbyś dłoń. Tak, mógł wniknąć w czyjeś sny, to jasne czy mroczne byłyby. własnych stóp powielały ślad. I gdybyś tak rozerwać siebie mógł i w strony dwie naraz ruszyć mógł, to gdzie? Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr